け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 技ボディチェンジによって悟空とギニューの体は入れ替わってしまった一方ご飯とクリリンはフリーザの隠したドラゴンボールをついに見つけた 秘伝を洗顔そして願いを叶えたまえ が何も起こらんではないか。そしてまたもやご飯とクリリンの前に立ちはだかったギニューは、悟空パワーのすべてを見せつけようと気を全開放した。やつはオラじゃねえ。ご飯ビビるな父を撃て。 Ile wynosi siła mego ciosu? Chcę wiedzieć. Poczekaj. Nie, chyba śnie. Ile, powiedz. Coś podobnego. To chyba pomyłka. Co? Nic nie słyszę, mów głośniej. Nie do wiary. 23 tysiące jednostek. Słyszeliście? 23 tysiące jednostek. Tyle wynosi moja siła ciosu. Zdajecie sobie sprawę? 23 tysiące jednostek. To niewiele. Co? Pomyliłeś się, albo twój detektor jest popsuty. Zdobyłeś jedynie moje ciało. Okazuje się, że jego zdolności zależą w dużej mierze od duszy. Krilan, Son Gokan, pokonajcie go, potraficie. Co? To niemożliwe. Nie do wiary. Jednak to prawda. We dwóch rozprawimy się z nim bez problemu. Jesteś gotów? Jestem. Atakuj. Co robisz? Atakuj. Przecież to mój ojciec. Dlaczego mnie nie posłuchałeś? Przykro mi. Pomyślałem, że jeżeli go zaatakuję, skrzywdzę własnego ojca. Rozumiem, co odczuwasz. Miałem dokładnie takie samo wrażenie. Nie zapominaj, że to twój wróg, rozumiesz? Pokonajcie go. Dobrze, tym razem się nie zawaham. Bijmy się. Na co czekasz, bałwanie? Zamiast się gapić, pomóż mi. Już się robi. O nie, zostań tutaj. Musimy się porachować. Vegeta. Zdrajco, co tu robisz? Myślałem, że się już nigdy nie zobaczymy. Jestem tutaj. Tak łatwo mnie nie pokonasz. Dlaczego? Dlaczego się opierasz? Powinienem mieć dość siły, by cię powalić. Nie zapanujesz nad skradzioną siłą. Przywłaszczyłeś sobie ciało Songa, ale nie zabrałeś mu duszy. Nie wygrasz. Poddaj się. Nie ma mowy. Jestem kapitanem sił specjalnych. Nikt mnie nie pokona. Pokonaj go. Usuń się, zdrajco. Pokonam cię. Idź do diabła. Poczekaj, tym razem cię załatwię. Gdzie się ukrywałeś? Mój detektor nie wskazywał twojej obecności. Gdzie byłeś? Wasze detektory można oszukać. Nauczyli mnie tego ziemianie. Nie poradzisz sobie ze mną. Popamiętasz mnie. Zapominasz, że jestem żołnierzem sił specjalnych. Nikt mi się nie oprze, nikt. Jestem silniejszy od kosmicznych wojowników. Męczysz się na próżno. Gdybyś był ode mnie silniejszy, już dawno byś mnie powalił. Za chwilę to się stanie. Spójrz na detektor. Czeka cię przykra niespodzianka. Chcesz mnie nastraszyć? Nigdy nie będziesz górą. Co? Być nie może. Detektor wybuchł. To było krótkie spięcie. Co takiego? O czym mówisz? Urządzenie nie wytrzymało mojej siły. Dowód na to, że teraz już sobie ze mną nie poradzisz. Jestem teraz bardzo silny. Stoi przed tobą super wojownik. Dziwi cię to? Musisz się pogodzić z tą myślą. Moja siła nie przestaje rosnąć. Kłamco, kłamiesz jak znud, nie wierzę ci. Mam duszę superwojownika. Czuję to w głębi. Jestem groźnym żołnierzem, nie znającym ni strachu, ni litości. To nieprawda. Nigdy mnie nie pokonasz. Brawo, Son Gokan. Zadałeś mu straszliwy cios. Być może wygramy. Nigdy. Nigdy mnie nie pokonacie. Jestem od was lepszy. Załatwię was. Opuść jak najszybciej Namek. Proszę cię, Songo, nie możesz tam zostać. Twoja stopa nigdy nie powinna dotknąć tej planety. Dlaczego mnie nie posłuchałeś? Zabroniłem ci walczyć z Frezerem. Jest zbyt mocny. Nigdy go nie pokonasz. Uciekaj, póki czas. Mały, muszę mu pomóc. Muszę mu pomóc. Nigdy nie widziałem tak upartego ludu jak Namekanie. Nie uda ci się. Nie męcz się. Uspokój się. Muszę lecieć. Jestem tak słaby i zmęczony, że oczy same mi się zamykają. Zbliża się mój koniec. Mam nadzieję, że mały odnajdzie ziemian. Jeżeli nasz wódz umrze, wraz z nim znikną kryształowe kule. Muszę ich odnaleźć, zanim będzie za późno. Do ataku! Brawo! Jeszcze! Hey! zaraz zwycięży. Son Gokan. Nie wiem, co się stało, ale mam wrażenie, że jest coraz mocniejszy. Musimy bardzo uważać. Słusznie. Udaje mu się kontrolować moją siłę. Jak go powstrzymać? Nie mówiłem? Nikt na świecie nie oprze się kapitanowi sił specjalnych. Szykujcie się. Siły specjalne do ataku. Zapomniałem, że jestem teraz sam. Moi żołnierze ulegli słabszym. Nikt nie słucha już moich rozkazów. Poczekaj, zaraz pożałujesz. Moja kolej. Pokażę ci, co potrafię. Twoja kolej, powiadasz? Uważaj! Tato, uratowałeś mnie. Idioto, zjeżdżaj stąd. Mogę już walczyć. Do tej pory nie byłem do niczego zdolny. Teraz gotów jestem zmierzyć się z tobą. Pokonam cię. Odebrałeś mi siłę, ale nie umiesz nad nią zapanować. Zanim nauczysz się wykorzystywać moją siłę, pokonam cię. Jesteś gotów? Ja tak. A ty, Krillanie? Bijmy się. Dziwnie się czuję, a ty? Co odczuwasz? Mam wrażenie, że będę walczył z samym sobą. Ty, durniu, jak mogłeś myśleć, że mnie pokonasz? Nic nie rozumiesz. Jestem od ciebie silniejszy. Twoje ciosy nie robią na mnie wrażenia. Przekonasz się, jaką mocą naprawdę dysponuję. Daruj mi, błagam. Potworze, dlaczego go zabiłeś? Głupcze, zawsze będziesz sentymentalny. Nigdy nie będziesz super wojownikiem. Ten tytuł mnie się należy. Myślisz, że mnie pokonasz? Son go jeszcze cię nie wykończył? Ja to zrobię. Natychmiast się tobą zajmę. Szykuj się na śmierć. Pokonał go. Teraz zginiesz. Jestem gotów. Daruj mu życie. Zostaw go, słyszysz? Wykończę go. Ty bałwanie. Nie rób tego. Vegeta, patrz! Na co oni czekają? Jaki nowy fortel wymyślił wróg, by umknąć Vegecie? Czy wybiła godzina klęski Songa i jego przyjaciół? 元の体に戻ったぞ。それにしても随分オラの体を痛めつけてくれたもんだな、ベジータ。<笑>そんなことより、ギニューのやつが一体どうなったのか説明しろ。次回ドラゴンボール Z 第5弾、ギニューがカエルになっちゃった。ギニューさんのこれからの暮らしをもっと登場しちゃいますね。